smaku, ha, tak. Jadę autem, po mieście się nie śpieszę, bo po co? Cały Nexus, 50 na godzinę tą mocą. Patrzę w lustro, kolejka jak za mięsem w komunie. Słyszę bluzgi i trąbki, jakbym był na trybunie. Ale niech tam nie konie, jak się śpieszę to powoli. Jestem sobą, spokojnie, bo po cóż tak gonić? Sukcesywnie do przodu mijam światła na zielonym. Nagle auto mi staje, jakby zabrakło koni. Kilka lampek czerwonych na panelu mi miga, a spod maski czuć zapach spalonego silnika. Za 5 minut do pracy to nie zdążę już chyba. Optymista po weekendzie, jeszcze jeden się przyda. Tutaj skończę opowieść, której finał był prosty. Nie zdążyłem do pracy i wydałem free forsy. Każdy z was by się wpienił, ale ja za to powiem. Kiedy innych te nerwy co dzień palą jak napalm, kiedy puchną jak balon, nastawieni są na atak. Ja dziś krótko wykładam tą treściwą wypowiedź. Nie, to, że ze mną niespotykanie spokojny człowiek. Kiedy innych te nerwy co dzień palą jak napalm, kiedy puchną jak balon, nastawieni są na atak. Ja dziś krótko wykładam tą treściwą wypowiedź. Nie, to, że ze mną niespotykanie spokojny człowiek. Słyszę budzik, co wciąż chce mnie budzić, luzik. Wstaję z łóżka, z poduszki mi się urwał guzik. Mam to w dupie, jest super, a dzień będzie długi. Nawet plama na swetrze nie da rady mnie wkurzyć. Idę na dwór, bo nagle się skończyły szlugi. A dzień dobry, LMS super lighty mówisz. Pewnie wkurzyłbyś się na odpowiedź sprzedawcy. Dzisiaj nie ma, zostały tylko lighty. Ale mnie to nie rusza, ja oaza spokoju. Ta błahostka nie strawi wybornego nastroju. Niech tak będzie, zapalę dziś mocniejsze. A wiem, że już jutro sobie kupię super lekkie. Idę lekko, choć nie tak jak przywykłem wychodzić. Mocny posmak powietrza, ciepłe myśli ochłodzi. Bo i po co przejmować się głupotą, no powiedz, powiedz. Kiedy innych te nerwy co dzień palą jak napalm, kiedy puchną jak balon, nastawieni są na atak. Ja dziś krótko wykładam tą treściwą wypowiedź. Nie, to, że ze mną niespotykanie spokojny człowiek. Kiedy innych te nerwy co dzień palą jak napalm, kiedy puchną jak balon, nastawieni są na atak. Ja dziś krótko wykładam tą treściwą wypowiedź. Nie, to, że ze mną niespotykanie spokojny człowiek. Kiedy innych te nerwy co dzień palą jak napalm, kiedy puchną jak balon, nastawieni są na atak. Ja dziś krótko wykładam tą treściwą wypowiedź. Nie, to, że ze mną niespotykanie spokojny człowiek. Kiedy innych te nerwy co dzień palą jak napalm, kiedy puchną jak balon, nastawieni są na atak. Ja dziś krótko wykładam tą treściwą wypowiedź. Nie, to, że ze mną niespotykanie spokojny człowiek. Niespotykanie spokojny.